wala mama bebalele kala la sala bebalele kala la sala yel te te te te nam huwa nam shehona nam huwa nam marhaba shehona nam bah Allah akbar kawaku bebalele kala la sala ale ko jo na bajuma e nam inna allaha indahu ilmu sa nam bebalele kala la sala nam siamena lo nam watimina nam huwa marhaba sidi marhaba nam anlur ka karamor lagbe marhaba karamor kami fu nam ani mir sawatira bahi dunya kono ko fara marhaba nam bebalele kala la sala nam nam ma semir yirara nam konya ka ke kiyama na lo shehona abesi giduwa sawa nam dokera ka ba jati dobekera huwa doka ke dunya ba nam bebalele kala la sala nam mika ke dunia na ba huwa wo beta lao la lo kelen kai kono die la ka ha kawaku bebalele kala la sala nam huwa mika la ka teme nam asia din nam la fari kawaku chira ta chira ya ka kiyama yira nam umeka ba huwa chira ta dunia to kiyama yira ukara umeka ukara uza lami chira nana anana dunia tirebele huwa dunya tirebe wa nam wala la kakira ki shehona chira gbere tite ya nam kawaku chira tu ya do nam la duga baina nam ngoto ka mor ka gbere hali ku anga na ku anga chira ka burufu bahi ngoto ahayau ya rabbi ma yurzaku au ya rabbi ma yurzaku ya ta ta ta ta ta Inda Rabbi ma yurzaku. Nu bora. Allahu akbar. Tu adawu kakara. Shehona. Kuna anbiya'u ni mursaluna la yajibu tu adawu. Bahi. Shehona. Marhaba. Mulle ko swara fo kira benyana. Jati. Ili lonu bari. Nam. Ili tuki so sorke. Kawaku. Ya Allah. Marhaba. Tu adawu daraja mu kira ilo. Fese. Nam. Inda Rabbi ma yurzaku. Yes, yes, yes, yes, yes. Had him did. Chira la la la. Nuru zama. Kawaku. Ladua bato ya. Nam. Nam. Bangwati do. Kawaku. Nam. Juma le bekera. Nam. Ame bando bekera kiwa. Kuwa. Sehona. Adiona be juma ye. Nam. Anya la darle. Sehona. Anya la darle. Marhaba. Ote de woro galer bana. Nam. Ala jom bili bili. Gati. Bevalele gada la sala. Luama. Bebalele kala kala nam don baba bal koma lo nam ko ni ala banka se ni na bisa ya den do ye kawaku ha Allahu akbar ngo so wuye so o mina kana dima jati ende nja ka so o fa ka ta fiere ni huwa Allahu akbar nam bebalele kala kala hadi mi be lura nam e to ke songo bandirura nam ende nja ka ta bandirita kama kawaku anzelu ama bebalele kala la sala nam mo be da be do mi lura mo e so ko ti ka kuna e ka ta ba ya zire ni ta ka fo bandiri ko ma ta ra dugura bi huwa Allahu akbar bebalele kala la sala ha ba di akala nam akala kawaku bi esra de nam shehona masuga ka dunara nam sami kelen tika ka wasara marhaba ala kana andar tiya nam amina el musa anti nam kelele boye nam dana be juma ye nam musor bi na ka jaw ke ba wa allah akbar dina ta musor le ka nor furu yati hakika man mu bezalele ka dala sala bezalele ka dala sala nam ari yeleko shehona nam ndo be derge mi ndo nante sulama derge nam fesey nam musor kalam na musofu be bana nam kariyere wule wule kariyere wule wule huwa yana ka haramuya kariya ka haramuya akiya to tugu bahi arqar tiya to arqar tiya to huwa ko karam boder musor ba kara ka bon musor ba kara naham re sale le ka la la sala yete bahi hadim din nur zaman hadim din nam kiyamata huwa sehona marhaba ngo sedi sedi marhaba wole beseri nam kawaku wote batoto abia benuma kakara nam kawaku mi akane do mo beseri nam sedi tugo nam arka sera abila le kawaku kamo de mensa de benuma yani nabi nam lebale le kanara sala allah akbar nam sher tede war ni jati ha allah akbar nam nam nam nyala ma barka ga nitin diera allah akbar kawaku nam yerite shehona biye ko ara so ni le beshe o ye ni o ja o jati allah le kete wele le erkete huwa allah nam lebale le kanara sala lebale le kanara sala nyala ma ti sa allah akbar nam momi ka bo ndala na karale ni ta tara tu bale ba bora jati ale na tale be ta du ni mamu wuri jati nam bevale le kala rasa nam allah akbar shehona nam amma alamatu sa'i jati muso nam shehona marhaba ni na du ana ka sa'i nam ile me yar kan mo yoti anti ya nam we muso ye kuma ndeli jati nam anna kititiga allah sa yabu tija nam shehona ati cher jati nam ko so ar nyati fana nam ar kana bor ar dir mi kaido sheidi kana signai cher tera nam ar mako tara nam e da vanga anga ma kolo ma kolo da tripodo nam ka dugu ya nam fese ni anga ma kolo ma kumiri ni anga bara kuru ka sutara aka tripodo ji mutara huwa mu zo tur bari ala mina ka ar ka makoror bo ka li cher ma dugura huwa me bale le ga la la sala ya te te te te nam marhaba tawana na kajuma na ham shehona elimu saati ubala lebo huwa amara turubara bahi koku amara turubara nam bie na faworo nam allah akiba huwa no bie na faworo na ham muso furu ya na ru huwa koku e ka ta do lura cho nam ye ta ta lo mi do nam ko de muso talo nam lo mi do ko na talo huwa barko mi do ko na talo nam barko mi do ko de muso talo nam e ma je bi ati do bi e ma lo nyi ati lo nyi jati e ma lu fu lati au nam e ba ko madam huwa ina ba ko ri ko ma wurba nam be vale le ga la la sala hadim din huwa ayi na do hadim din nam marhaba adir ka tanya moderu ura na di urlema jati huwa shehona nam mo ka nya mode huwa ana die ma ka ba ma eka ko jugu die ma ha ko ba ko o ya la le ai be ma ya bra la zo ya za la allo mi ti ko ni ma ta me sir allo aham mode nya mode wo ta sa na sa ka dia ma jati allah akbar wala ko ta wa Ala le bere watajewa wala kan wadro ala le seme wale wandewa kese ala le bere watajewa ala le seme wale wandewa nam ni ami biya ka ejike naham ami biya ka jalla ka koku ami biya ko ambe sulama sidi wala ambe be ko marhaba durnya nya nam marhaba kese ani ta waati ta do ya koso yesetetetete wa mi nulu le gaisa nam kawako wala le fa basa yiji nam nazara ya motru la la nam anga bo kolo ngati be ko mona ga wa nam jingira ka bo murara nam anvio se na ngo beti le fo de wa nam ta ta medo se la ba jati wala ti ando fo la do le na yi nam kawako irsala wala baba nam wali julo jati allah akbar e mai chombarti ya an garba harsu jama'an Allah hina amina afiyata ki ya karanga ni nam Allah ya raka fo nam insha Allah karaba ka ta ka kitau kunti ga nayi nam ko e kuma nam ka lafu nayi huwa aka fo ai nam kwale na lonia malam ya kunu ya lam nam shehona e ka do anviona nam yoti ai huwa osana gezu nu fora de nam monturu ya ira ko sanje na bebi sanje ti bebi nam huwa sanje mi etu na ni ti anya mo du lo ni alate ko wo ku adim di ha gezu gati sanje mi ele mi lo afanya mo te pese sanje mi tole na tonya do ere fi ni so e bi e bu te tole be wuro ko so gati achika nam Vale le gala la sala. Matria da sumale. Nam. Adama kana vo la bala ta lon korole. Naham. Wa ya la ma fil arham. Nam. Toku. Burma de fil akabara. Nam. Ha? Ako fenu be musul de zura la le yalo. Nam. Jahili che ka tukun do toro yere yalo ni dembe che ya de be musul ya. Wa. Nam. Allah ten wole de. Nam. De fitini wo ram ba an na fe ba ma fan na. Nam. Allah to che kiri ko na danger le wo. Huwa Vivale le gala la sala Allah Akbar fese asawati ningo ana kono no nam sami fara yerten wo lon be nam anga mo Madrid ni yori anyi kase odi mi ama yer jati sami asawati nte kuran fara yerten lon ba be mir ya lo de ta kie lo de musolo huwa muso mi yer jati ka tadirimu ke de worora nam ka der woro kase nam do aka na kono me na fem si woro ya lo jati Vezale le gala la sala Allah Akbar Deji bin ba na fa gama sana Nam musolo Nam na deje loruro Huwa Ina deje woro Nam sile na toy Jati na sa Nam otro chemi ka la na ni ai Huwa Pese Nam Vezale le gala la sala Nam na Nam Wa ma tadir na usuma za taksimu Nam Chehona Bahi Semie na so Nur zaman Eti alo Nam Adama loni bekele be Nam Adama loni kele Nam Kunu dama la adama ya Naham Ati mi yere lo janu wosin Pese Lagwere ke bara ra yo korsu duwa Nam Allahu Akbar Bevale le kala la sala Nam Mahaba Sehona Wa mtadir nausu maza kati Nam Huwa Nam Laza dara remu wa hali ti anyalo Gati Huwa Bevale le kala la sala Bahi Ako wati indi arana Nam Allahu Akbar Nam Erebe na ba Fese Nam Wa ma tadir nafsu maza taksi buganda Nam Allah anda ke hera Amina Amina Allah anda ke hera Amina Kuru koso nimo na vimbei Nam Nime sabasira Koku Anga mwadi mam gurusu Allah hina hera Amina Huwa Kwa nima ya atandoti seka bambe Nam Wati ya doko koso ninga beti tike kere ni arato watu eni Nam Anga mwadi ya hadi mulaza Muti mulibani Nina halibanate Wa mubare kore balebe Hadim lazati Nina wali banati Vamu bariku lika daibi Ayaru kara Hadim lazati Anamu abudu dakamu takubi bangalita Mujimu ibani na wali banati Mujimu msuri yadima bali na nasa Vamu bariku lika daibi Yalpetetetetet Allahu Akbar Anamu anamu harisu dara jazara Vamos ver o colega leve. Vamos ver o colega leve. Vamos ver o colega leve. Vamos ver o Vamos vale vale galebe Vamos vale vale galebe Vamos vale vale galebe Nam kwaku Allahu Akbar Jama bami tu begutu abe nar farawa Vamos vale vale galebe Vamos ver gole galebe. Vamos ver gole galebe. Vamos ver gole galebe. Vamos ver gole galebe. Vamos ver gole galebe. Vamos ver gole galebe. Vamos ver

Karamadu la dungaru. ya ninu ka bi nan kwari ya ara mato la tongaro ha ya ninu wo gojo le ki wali ju o ara mato la tongaro bebele ni anya lo ala mo ye ara mato la tongaro nam dia se befela nam nam huwa sehona sehu la ka ka betara wali ju marhaba Karamadu la dungaru. Allahu akbar ja ta minana min alkitabi wa sunnati qurana kabe misawati sunna kabe misawati gaba wala rasi wala aini wa atime ba ha binbin wajibulu ya taka ke ka je mi je ya taka nam qurana kodi nam inna awliya la la alayhim wala hum ya zanu la alayhim wala hum ya qurana be sen na ko loru nam binbin kura nan fa sen na fo sigi walu nam huwa lur na ni sa nya nam shehona sir bi rai nam allahu akbar ya huwa nan fa sen ni e hakili jati nam siranya bara de huwa tafsir ke baro anu bi allah ya fama amina huwa tafsir qur'an bil qur'an wa mutai nam allah yare ko mana nam ka wasake nam huwa inna awliya allah na alayhim wa la hum ya ya to wala ya to Allahumma ya Allah. Huwa Allahu akbar kawaku manhum huwa bil qur'an bil qur'an allazina amanu wa kanu yataqun allazina amanu wa kanu yataqun wa kanu yataqun amanu wa kanu yataqun nam abana wa yule fasenta huwa nam liman yabaru an yala sira baru nam be no lo ma fanta o huwa no walijuru alazina molebe liman molebe walijuru ye amanu mirka karada si woro soro wa kanu yatakun mirka sewe woro soro wa kanu yatakun allahu akbar allahu akbar nam ataki wallahi ma jawarat kalbi imru ila wasal nam kawaku naham mom wa katayi huwa atikala lanya bahi hal yatama ba katame nam walijuta jati ha allahu akbar ah walijuta nam dogo ke baga do ya naham shehona allah ta waliju nam allazina amanu wa kanu yatakun amma ko be mo wanya no mana nam wulo ko so ni anda seri jem na kaba nam an tarafo nam seri jem na ra allahumma ij'alna tawabina wa ij'alna tatahirin wa ij'alna batika salihin nam chira mota ni nyota ra nam mo wanya ma be hadimi di e dari nam ko so la na ngol ka heji soro huwa anda to ka ko mo ka yi ala anda wa la idi allahumma janibu nasu wa wa na basa wa ij'alna min batika salihin wa ij'alna Mba li gazale Suwa wale basa Mba li gazale Mba li gazale Tolma ti yalla we Suwa jen kan lura Suwa Tulanga fuya ni nyamo ya rura Wale basa Tulanga fuya ni nyamo ya rura Wale basa Fasa ni banya moya yeta filanga vyani nya moya rura wanyani na aindari amurke ema ni kasale ekere kere jorba memba de gaza na tokotela ile awi yayo karama dola tokaro ban Garamadu ladu garu. Allahu akbar. Faruk tarikatu wilayatu lillahi azza wa jalla. Ha? Tawaku. Islami mo ka ta walu ya so. Naam. Wa min ajami ma yatabayyana bihil wali. Naam. Sami ya irana ko wali juleta. Naam. Arbiya karamo de narango mameda. Naam. An yakuna mujabadan wat. Naam. Tawaku. Allahu akbar. Akedu wa ujabi bari. Naam. Shehona. Akedu wa ukedu wa uyeja. Naam. Kawaku elere be mi nyine ere mo soro baja mo mota huwa jati edo ko wari jine be nam gara mando la go la go ebe wali je wari ya jimidi pesen pesen nam ngo ni medo ala tokore titira nam pesen allahu akbar anta sanje ko karfa ma afere ara la dari ko nyoka na bakati ga nam jati ka sanje kira na e ko wari jule be nam mujabadan wati nam ralian anilai nam shehona kadieni anilai nam kulli halin lamiera nam kaiman bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala nam bani allah tafarlar ta nam allah tafarla mi aka farla ya jati ini tabunya ti serbe ati sumbe ati yabe ati yejibe sawza we na be kabwema jati ka allah ta yi huwa Garamadu ladu ladu Tarika ni manare Ala kaangwa Nuhi zaman Hajimdi Naam Tawaku Tarika ni mayata kalabu alehi nasu Naam Maorbe mbondol kera komi kuna Naam Nasiko maorbe uru yara komi kuna Naam Eka sofa kasa kabile uru tani baka Adiye toki akeli Get ayy Abe nyimi Ala jom maorbe uru bonor kara komi kuna nam ati bonor ko kuna allah akbar ati bonor ka munna nam mi tarbil olu fi dunya allah akbar kawaku arabado lado garo arbanira nam hakika hakika hakika ko tanyini bedana nam ni nam be biya be ka ganyini jati halal hal mushrita be ka ganyini jati huwa tarbil olu fi dunya nam ko ko tanyini dunya nam wal khirsi an la riyasati nam kan nyanganya ne yakulu ya tanyini ra jati ni le tafura de wole ya jira ko mesa alama ba allah akbar kawaku Gara madu ladu garu. Ala bi bo yago yanyini tu. Nam ah fesa. Nam ko dusuti beten le wa. Gara fesa ladu garu. Badir dinu tu beten le wa. Gara madu ladu garu. Allahu akbar. Si ladu beten le wa. Gara madu ladu garu. Ala mo ba jomo tera. Fesa.